miyim? Ayrıldım güler miyim de ayrılık diler miyim? Katlime ferman olsa da yar senden döner miyim? Katlime ferman olsa da yar senden döner miyim? Balakta yeşil dolan, dinde sahrayı dolan, benim gibi var mı ola da yarinden mahrum olan? Benim gibi var mı ola da yarinden mahrum olan? Ayrıldım gülüm senden de dili bülbülüm senden. Önüm ayrılsın derken de dilim ayrıldı senden. Ölüm ayrılsın derken de dilim ayrıldı senden. Alatta yeşil dolan, binde sahrayı dolan, benim gibi var mı ola da yarinden mahrum olan? Benim gibi var mı ola da yarinden mahrum olan?